بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب النعاس في الصلاة. باب دے پا بیان دے دی کی چی پا مسکی او سڑی لخوب بورشی جوٹاو پر کالے پی راشی، نو حکم دے شریعت دادے چی پا دے حالت کی دے مزنک ای، بلکہ لگ آرام دیو کی اسنہ دے دعا پا زیبان دے زان لخیری او بدی ردیو ای. قال حدثن القعنبی عن مالک عن حشام بن عروت عن ابیہی عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة، كلچي جوتاو پر کالي راشي پيوتن ستاسو باندي پمسكي. نعاس دا جوتي او پر کالي لويلشي پا عربي كي ورل وسن وي دا خوب اغا ابتدا وي، وهي ريح لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإذا وصله كان نوما. داغ باريك هوا دا چه دا دماغو دا طرف نراشي پا رگونو کی، نو دا دي دا وجه نپسترگو بانده پر دراشي، سترگی دا انسان پتی شي، خوزلل لا دا دي اثرات نی رسی دلی، اثر چه زلل او رسی نو بیا دیلا نوم وی، او دی ابتدائی حالت لی نعاس او وسن وی. واو سین نون. اذا نعس احدكم فی الصلاة، کلچی جوٹراشی پی یوتن ستاسو باندی پا موسکی، فلیرقد نو دی دیو دشی ارام دیو کی، حتی یذهب عنه النوم، تردی چی دا خوب ددن لارشی خوب تیو تختی. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس، يقينا يوتن پتاسكي كلجي مسكي أو دي جوتي وي، لعله يذهب يستغفر، كي دي شدي شوروي زان لبخن غواري نو دبخني پزيبان دي، فيصب نفسه زان لبب الدعايوكي زان لبب دردي وي، نو كي دي شي چرت دعا د قبل دو أغا وقت وي د ساعت الاجابه سره موافقت راشي، نو دغه بد دعای به قبول شي، هلاک بشي. اسناد د دې حدیث صحیح ده، رجال ثقات تی دا روایت نه د متفق علیه. په صحیحین کوم دا حدیث مخرج ده. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل، كلت راپاسي يوتن پتاسو كدشبينا، فاستعجم القرآن على لسانه، نقرانش قرآن لستلد پجب باندي، جب بند شوا خوب پی دمر غلب کردی دا جوٹی دا خوب پی راغلی دی چه دی قرآن نور نشی لسته. فلم یدری ندل دا پتن لگی ما یقول دا دی چه سوئی، دی چه سلولی پا جب سجاری کی گی نداغی پا مقصد و معنا نپوئی گی. فلیض تجع ندی دی ڈڑو لگی، لگ آرام دیو کی چه دا خوب تی نو تختی، نداغی نرستو دی بیا عبادت پا داسی حالت کی گئی چی توجه برابر وی. اسناد دا دی حدیث صحیح دی، دا حدیث امام مسلمم پا خپل صحیح کی تخریج کرده. قال حدثنا زیاد بن ایوبا و هارون بن عبادن الازدیو ان اسماعیل بن ابراهیما حدثهم قال حدثنا عبد العزیز عن انس قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعت لرادن شبعو، او یو رسی او پړیو کتو چې رازوانډو د دوو ستنو په منځ کې د ستنو په منځ کې یو پړی تړل شوی او رازوانډو لاندې طرف لا. فقال ما هذا الحبل؟ نو تپوس یو کو چې دا پړی د څه دی؟ فقیل یا رسول الله، نو ورلوویل شول چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، هذه حمنة بنت جحش، ابنة جحش، یا بعض نسخو کې دی بنت جحش، دا حمنة بنت جحش رضی الله عنها، دا تصلی مزکی، فإذا أعيت نکلت دا ستړی شي تعلقت به، نو بیا د دې سره ځوانډ شي، دا پړی ونیسی د ستړیوالی په حالت کې مزنبس کوي، بلکې دې پړی سره ولاړی او په دې ځان را کابو کړی. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصلي ما اطاقت، دا دې مسکی څومره چې وسو طاقت وي. فاذا اعيت کله چې دا ستړي شي فلتجلس، نو بیا دې کینی. قال زياد فقال ما هذا، د مصنف رحمت الله عليه په دې اسناد کې دوه استادان دی، یو زياد ابن ايوب او بل هارون ابن عباد. نو دا هارون ابن عباد الفاظ ذکر کل اسوی وی زیاد پا خپلو الفاظو که دا ویلیو حدیث که ما هذا دا سشیدی، دا هارون ابن عباد لفظو ما هذا الحبلو الحبل ورسرو، او دا زیاد ابن ایوب پا الفاظو که دا دا حبل ذکر نشتا، صرف استفهام پا ما هذا سرده دا سدی. فقالو نور طویلشول، دا اس الفاظ دا غ ذکر کئی دا زیاد ابن ایوب، نو نبی صلی الله علیه وسلم لوی لشول صحابه ور لوی لزینب، دا د زینب رضی الله عنها پړ او ایزان ده، تصلی مسکی فاذا کسلت، کله چې پکې سستی راشي او فترت یا ستړی شي، دواړو یو معنا د کسل او فتور چې انسان ستړی شي. امسکت به، نو بیا دا پړ رانی سی دای نیولې او مسکی. فقال حلوه، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل دا رسی کلاو کئی دا پڑه لر کئی. فقال وی فرمائل لی یصلی احدکم نشاطه، مزد کئی یو تن پتاسو کی پخپل چستی سرا، چه کل دا غپ بدن کی زور وی خچوست وی. فا اذا کسیل او فتر فلیقعد، کل جی بدکی سستی آراشی استرشی نبیادی کینی. اسناد دی حدیث سیده، دا روایت امام بخاری دارنگ امام مسلم پخپل صحیح کی ذکر کرده، نو دا متفقن علی روایت ده. خو یو الفاظو کی ذکر شول چې دا د حمنه بنت جحش پڑه، او بل کی دی چې دا د زینب رضی الله تعالی عنهما. نو بعضی اهل علم دا ذکر کردی چې بنات و جحش کل واحدت منهن تدعا زینب، دا جحش چې سمر لونه وی اغطول لبی زینب وی، یا تعدد دو واقع ده چې دو پیری رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رسی کتلی و، یو د زینب رضی الله عنها د پاره و او بل د حمنه د پاره. بلکې بعض احادیثو کې دا راغلی چې د میمونی رضی الله عنها د پاره یو رسی و. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې دا لر کړي. انسان د خپل نشاط او خپل چوستای سره مسکی، کله چې په دکه فتور کسلت او ستړیواله راشي او خوب ورزی جوټی وي، نو بیا دې آرام کوي، مزد نه کوي، اسنه د دعا په ځای د استغفار په ځای ځان لبد ردی وي، ځان لخيري وکي. نو موافقت به د ساعت الاجابه سره راغلی، دعا به قبول شوي، نو هلاک بشي. امام نووي رحمت الله علیه وی په دې حدیث کې دې طرف له ترغیب ده چې په عبادت کې د انسان اقتصاد کوي، درمیان روي دی کوي. او په حدیث کې دا مسله ده چې نوافل په جمعات کې جایز دي، ځکه دی صحابياتو رضی الله تعالی عنهن دی به دا نوافل په جمعات کې کول. تعلق د حدیث د نوافل سره دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې تقریر کړي او په دې باندې سنکیر نه دی کړي چې تاسو نوافل په مسجد کې ولیکوي، اگر چې اولا او بهتر په کور کې دي، خو که مسجد کې چا ادا کړ نو دام جایز دي. باب من نام عن حزبه، دا باب د په بیان د دي کې چې کله یو انسان دا خپل ورد نه اودشي، د شپې چې د کوم عبادت ورد او نوبت ته نو پاغي کې د دنه کوتاهی راشي دی او د پاتې شي نو دغه عبادت چې بیا دی ما بین صلات الفجر و صلات الظهر کې ادا کی نو د شپې هغه اجر به الله رب العالمین ورکړي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان حا وحدثنا سليمان بن داود ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب المعنى عن يونس عن ابن شهاب أن سائب بن يزيد وعبيد الله أخبراه أن عبد الرحمن بن عبد قال عن ابن وهب بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه او عن شيء منه سوق چود پاتشو د شپې دا غخپل ورد نه دا غخپل طریقینا او عن شيء منه يا سشيت نه پاتشو د خوب د وجنا فقرأه نبي داول استما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر د سار او د ماس پخین د مستر منزا كتب له كأنما قرأه من الليل وبلك لشد الأجر د دې تبوي چې دا عبادت د شپې کړي او دا لستلې د شپې کړي د شپې هغه عبادت بور لاله درځي چې کم دې ادا کی نو د شپې هغه اجر بور لولي کی. اسناد د دې حدیث صحیح دی. امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې راوړی دارنګ ابن ماجه ترمذی او نسائی په سنن کې. دې حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف دی چې آیا دا مرفوع ده که موقوف ده په عمر رضی الله عنه باندې. راجح او ثواب خبر ده چې دا حدیث مرفوع ده لکه ابن عبد البر رحمت الله علیه په الاستذکار کې د دې طرف له اشاره کړی. بالفرض که حدیث چرته موقوف هم شي په عمر رضی الله عنه نو بیا هم حکم د رفع ده ځکه صحابي چې داسې خبره وکړي چې هغه غیر مدرک بالرای وي په عقل باندې نه معلومیږي نو دا په حکم د مرفوع حدیث کې وي. نو دا خبره غیر مدرک بالرای ده چې چا نه د شپې عبادت پاتې شو او د دا سار نه تر ماسپخینه پورې ادا کو نو د شپې هغه اجر به الله ورکوي. باب من نو القيام فنام. باب د په بیان د دې کې چې یو انسان د عزم او اراده او نیت کړي چې د شپې را پاسي خو بیا ود پاتې شو نو رحمت د الله وسیع دی. الله رب العالمین بدلا په دې نیت باندې د شپې د عبادت اجر او ثواب ورکړي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضي عنده رضي يا عنده رضا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن جبير رحمه الله دي دي يوسرين رواية نقل كي چي غد ده پنزبان ده خوخو معنى دا چي غد ده پنزبان ده معتمدو دا رضی یا د غنی په وزن باندې ده. نو دا صیغه د صفت ته د غسړی صفت ته چې دا د پنیز باندې خوخو او معتمدو یا دا رضن مصدر ده. نو د مصدر اطلاق هم کله په ذات مع الوصف باندې مبالغه کیږي لکه وی رجل صدق وزید عدل نو مبالغه کله د مصدر اطلاق په یو شخص باندې کیږي. عنده رضن چې دا د پنیز باندې معتمد او ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم چې عائشه رضی الله عنها ورلویلی ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاه بليل نشته یو سره چې دا د شپې سموزوي يغلبه عليها نوم غالب شي په د باندې په دی باندې خوب خوب په غلبو کی او د غموز د نه فوت شي الا كتب له اجر صلاته مگر لیکل بشید لاغ اجر د مزد ده وکانه نومه عليه صدقه او دا کوم خوب چې و خدا د لپاره صدقه شو الله په تصدق کو په دی خوب او نوم کې بدل اجر ملاویږي ځکه د عزم او نیت کړو او د عادتو چې د شپې په صحیح سکه به عبادت او مسکولو. متن د حدیث حسن لغیره دی، خو په دې سند کې دا مبهم رجل راغلی د سعید ابن جبیر استاد د عائشه رضی الله عنها شاگرد، نو د دې د وجنه انقطاع د پکې دی حدیث کې. د حدیث په اسناد کې رجل مبهم دی، خو د دې لپاره یو شاهد جید موجود دی د ابو الدرداء رضی الله عنه حدیث په سنن ابن ماجه و غیره کې راغلی. د اغي په رفع او وقف کې اختلاف دی، خو امام دارقطنی رحمت الله علیه د ابو الدرداء رضی الله عنه دا روایت بارکه وی چې محفوظ او ثواب خبره ده چې غو موقوف دی په ابو الدرداء رضی الله عنه. کچرته موقوف هم شنو موقوف ضرر نه ورکای، ځکه دا په حکم د مرفوع کې دی. صحابی چې داسې خبره وکړي چې غو غیر مدرک بالرای غیر مدرک بالقیاس وی، نو په حکم د مرفوع کې وی. مداسې خبره صحابي د ځان نه کوي چې ما من امرئ ان تكون له صلاه بليل يغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه عليه صدقه. باب اي الليل افضل، باب د په بیان د دې کې چې د شپې په ساعاتو کې د دې په اوقاتو کې کم یو بهترین ساعت او وقت ده. نو د پښمنی او د سلسل لیل الاخیر دا وقت چې ده دا قیمتي وقت ده، دعاګانې پکې قبليږي که څوک بخنه غواړي الله ور له مغفرت کوي. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وعن ابي عبد الله الاغري عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل راکوزیگی اللہ رب العالمین دخپل شان مطابق کل لیلت الى سماء الدنیا هرش پا اسمان د دنیا لا حین یبقا ثلث اللیل الاخر هر کل چی باکی پا تیشی غدر میسه دش پی اخیرنی دا درم ثلث چی شروع شی فیقولون واللہ رب العالمین فرمائی من یدعونی فاستجیب له سوک بزمان دعا وغاڑی چی زورلا دعای قبولکم من يسألني فأعطيه اشتد چه سوك سوالو کی زمانا نزی ورل ورکرم من يستغفرني فأغفر له سوك ده چه بخنو غاڑی زمانا نزب ورل مغفرت و بخنو کم. اسناد ده دی حدیث سیده دا روایت ده ده متفق علیه امام بخاری دارنگ امام مسلم دوارو په صحیحینو کی ده دی حدیث تخریج کرده. دا حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا تقریبا اتلس صحابه کرامو روایت کړه دی. دا صحابه کرام د دې روایت امام دارقطنی رحمت الله علیه ذکر کړي. دا حدیث په ډیرو اعتقادی فواید باندې مشتمل دی. یو دا چې په دې کې صفة النزول لله تبارك وتعالى چې الله رب العالمين لدا صفت د نزول ثابت دی حقیقتا کما یلیق بجلاله، په دې باندې ایمان ساتل لازم او ضروری دی. او کیفیات النفی د الله رب العالمین ندام ضروری ده. ابن عبد الهادی رحمت الله علیه په الصارم المنکی کې وی وی وعلم ان السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا. سلف صالحين أو كم جي پرستنو مسلمانانو أو أهل علمو كدا غيب الطريقة باند روان دي ندهي پده باند متفق دي چه دا صفت نزول الله رب العالمين لثابت ته چه هرش با غيرا كوزيگي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه موی په شرح حدیث النزول کې مستقل کتاب ده، تقریبا 200 صفحاتو کې ده. شیخ الاسلام رحمت الله علیه د دې حدیث په شرح باندې دا کتاب نوم ده شرح حدیث النزول. نو هغه وی واتفق سلف الامه وائمتها واهل العلم بالسنه والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول. د سلف او د ائمه الحديث په دې باندې اتفاق ده چې د دې حدیث تصدیق کوي چې په دې کې صفت د نزول الله ثابت ده، او دا حدیث اهل علم قبول کړه دې پرې باندې عمل کړه دې. دارنګي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه دام ذکر کړی دی په مجموع الفتاوی کې د ابو عمر الطلمنکی رحمت الله علیه چې اجماع د اهل سنت والجماعت د بدی باندې چې ان الله ينزل كل ليله الى سماء الدنيا على ما اتت به الاثار كيف شاء. څنګه چې د الله رب العالمین خو خشینو د صفت د نزول ور لثابت ته نو دا نزول د الله رب العالمین صفت ده څنګه چې دا غي د شان سره خایيږي. ابن عبد البر رحمه الله عليه په خپل کتاب التمهید کې وای وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا واذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا دا اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا سید لك الله رب العالمين دا قول فلما تجلى ربه للجبل دا رنګ قران کریم کې راغلي وجاء ربك والملك صفا صفا نو اذا نزول تجلی او دا مجیئت دا ټول بلا کیف دی. اهل سنت والجماعت دا نوې چې کیف یجیء او کیف یتجلا او کیف ينزل ولا من اين جاء ولا من اين تجلا ولا من اين ينزل لانه ليس كمثله شيء الله رب العالمين وانت شيء نشتا وتعالى عن الاشياء ولا شريك له. امام ذهبي رحمه الله عليه وې پسیرو اعلام النبلا کې چې دا صفات د استوا د اتیان او د نزول چې دي قد صحت به النصوص ونقلها الخلف عن السلف ولم يتعرضوا لها برد ولا تاويل بل انكروا على من تاولها مع اسفاقهم على انها لا تشبه نعوت المخلوقين وان الله ليس كمثله شيء ولا تنبغي المناظرة ولا التنازع فيها فإن في ذلك محاولة للرد على الله ورسوله أو حوما على التكييف أو التعطيل. دا صفات دا الله رب العالمين چې کوم کتاب او سنت کې راغلي استوا اتيان او نزول يا په نور سي نصوص کې نو سلف خلف دا د سلفون نقل کړی دي او په دې کې ستاویلات نه کوي ادارت کوي نه بلکې په هغه چا باندې انکار کړي څوک چې په دې کې تاویلات کوي ځکه په دې کې تشبیه راځي بیا په کې تکیف او تعطیل راځي. بیا د اهل علم په دې کې اختلاف دی د اهل سنت والجماعت چې آیا دا قول جایز دی چې یو سړی وایي چې الله ينزل بذاته الله رب العالمین نزول کوي فزاد سرا ندري اقوال لأهل علمه يوداش انه ينزل بذاته. شيخ الاسلام ابن تيمية دا قول دا بازي محدثين دا اهل سنة والجماعتنا نقل کرده او ابو القاسم الاسبهاني لي منصوب کرده چه غد دي دا جواس قائل لي او بازي اهل علم دا نفي كيف اهل سنة والجماعت كي بس دا نزول ذكر راغله ندا بوي چه لا ينزل بذاته او درمه طائفه چې دن وغيوي ينزل ولا تقول بذاته ولا بغير ذاته نزول الله لثابتي خدا قيد د ذات او د غير ذات ور سره نه لګي. سرنګ شي احاديثو کې ذکر د نزول راغله بغیر د دې قيد لګول نه چې بذاته ولا بغير ذاته. نراجح قول دا ده چې دا قيدونه لګول ور سره نشته. کم روایت کې چې راغلي دي چې اذا اراد الله ان ينزل عن عرشه نزل بذاته نو هغه حدیث صحیح نه دی. استدلال دا غینا کامل نه دی ځکه حدیث سندن ثابت نه دی. په حدیث کې صرف دا راغلی چې ينزل ربنا تبارك وتعالى. بیا د اهل علم د اهل سنت والجماعت په دې کې سلور اقوال دي چې آیا دا نزول په حرکت سره یا که بغیر د حرکت نه. نو قول اول دا دی چې دا نزول په حرکت او انتقال سره ای دی. قول لزهاب کړه امام دارمی. دا قول د ابو عبد الله ابن حامد او د حرب ابن اسماعیل الکرمانی. قول ثانی دا دی چې دا نزول بغیر د حرکت او د انتقال نه ای. دا قول د ابو سلیمان الخطابی او د نور اهل علمو. دریم قول په دې مسله کې دا دی چې اثبات المعنى مع عدم اطلاق اللفظ لعدم مجيء الاثر به، چې د معنا په اعتبار سره دا ثابت دي چې دا نزول بالحرکت وي، خدا لفظ به نه ذکر کې د حرکت دا نه به نفي کې نه به ثابت دي، ځکه اثر په دې نه راغلي. ابن عبدالبر رحمت الله علیه دا مذهب بعضی محدثین له منسوب کړه دي. او سلورم قول په دې کې الامساک فی هذه المساله، توقف او بندیدل دې په دې مسله کې، نو نه به حرکتین وي او نه به غیر حرکتین وي. دا مذهب د امام ابن بطه دارنګي د ابو بکر عبد العزيز ابن جعفر صاحب الخلال او دا د اکثر محدثین او فقها او مذهب دي، او دا په دې مسله کې راجح دي چې په دې کې توقف نزول ثابت دي، خو په دې سره د حرکت او بلا حرکت قیدونه لګول دا ثابت نه ني. د سلورم قول له توقف لا امام ابن قیم رحمت الله علیه ترجیح ورکړي په مختصر الصواعق کې. بیا په دې کې د اهل سنت والجماعت د اهل علم درې اقوال دي، چې کله دا نزول الله رب العالمین کی هل يخلو منه العرش اذا نزل، دې نزول په وخت کې عرش خالی پاتې کیږي. نو درې اقوال دي د اهل سنت والجماعت. قول اول دا دی چې ان العرش يخلو منه، دا د عبدالرحمن ابن محمد ابن مندقو اللي چه مشهور امام و محدثو، او غیو مستقل تصنیف پا دیکی کرده او پا آغا چای رد کرده چه آغا دا عدم خلو العرش قائل دی. نو دا ابن مندقو او زهاب دی طرف لده چه ان العرش يخلو من. قول ثانی پا دیکی توقف ده، نبداویلشی چه يخلو او نبداویلشی چه لا يخلو، دا د حافظ عبد الغنی المقدسی او د باز محدثین قول ده. دریم قول دا ده چې ان العرش لا يخلو منه، الله رب العالمین کو نزول ممکن عرش دې نه خالی کیږي. دا مذهب د جمهور اهل سنت ته منقول ده. دا مذهب د امام احمد رحمت الله علیه، د اسحاق ابن راهویه، حماد ابن زید، دارنګ د نور اهل علمو. ابن تیمیه رحمت الله علیه وی په مجموع الفتاوی کې دارنګ په شرح حدیث النزول کې چې دا درې مقول دا په دې مسله کې ثواب او حق ده، دا د سلف الامه او د ائمه الامه نقل ده، انه لا يزال فوق العرش ولا يخلو العرش منه مع دنوه ونزوله الى سماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامه كما جاء به الكتاب والسنه، وليس نزوله كنزول اجسام بني ادم من السطح الى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم، بل الله منزه عن ذلك. دارنگ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په بل ځای کې دغه شرح حدیث النزول کې وی، والصواب قول السلف انه ينزل ولا يخلو منه العرش. جهمیه او کم خلق چې الله د الله رب العالمین د دې صفت نه انکار کوي، نو غي په دې حدیث باندې دا اعتراض او اشکال کړي چې دا ثلث الليل الاخير په دې کې اختلاف راځي، په اختلاف د بلدان سره، په یو ځای کې په یو وخت کې د شپې درېما او اخیره نه حصہ ده، په بل ځای کې بل ټیم کې ده، په بل ځای کې بل وخت کې، بلکې ټول رز د دینه نه خالی کیږي چې په دنیا کې په یو بلد او یو ځای کې د شپې اخیره نه حصہ وي. نو دا خو عقلا وي ممتنع ده چې دا نزول د کیږي په هر ځای کې، او دا منافی ده الله رب العالمین د علو سره. نو دا دغه خلکو هغه عقلی اعتراض او اشکال ده. مسلمانانو د پاره دا خبره کافی ده چې کله یو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او یو نص ثابت شو، نو پاغي کی عقل لبیا سره دخل نشتا، چې عقل لپاغي کی حاکم او فیصله کونو ګرځي فیصله دیو کی. ابن رجب رحمة الله عليه ففضل علم السلف على علم الخلف كي دا اشكال دا بازي ملحدين ذكر كده جي وي، وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا علم النجوم كم نجوميين علم النجوم چې پیجن غي په حديث النزول باندې دا اعتراض کړی دی او ویلي دي چې ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان فلا يمكن ان يكون النزول في وقت معين اغبي اوي ومعلوم بالضروره من دين الاسلام دا خبره بدیهی طور باندې ثابت ده چې دا اعتراض صبر قبیح ده او یک رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غی خلفا او دا اعتراض اوریدل و نوی بو سره مناظره نه کولی بحث او مباحثی به د دې معترض سره نه کولی بل بادر الى عقوبته و الحاقه بزمره المخالفین المنافقین المكذبین عقوبت به ورکولو او دا خلق به د مخالفین او منافقین او د مکذبین په زمره کې شمارل شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی فبیان تلبیس الجهمیه کی دا کتاب د بیان تلبیس الجهمیه دا اعتراض د جهمیو او د ملحدین او منجمین را نقل کړه دی چې غی په حدیث النزول باندې اعتراض کوي وی دا دی د دی وجنه کړه چې دا خیال کړه دی چې دا نزول د دی د نزول په شان دی دا عین تمثیل د الله رب العالمین تمثیل او مثال ورکې د مخلوقات سره او بیا الله رب العالمین دای کی چې یو تنوی د عاجز په شانتی مثال ورکي چې څنګه دا ناممکن دی بندلا چې په یک وخت د نازل می او عالی دی می نو دغه شانتی دا قیاس کوي په الله رب العالمین باندې اعلان کی الله رب العالمین لیس کمثله شیء حدیث کې راغلی دی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین نو الله ويحمدني عبدي كلا توي الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي نو طول خلق ده الله رب العالمين سر مناجات كي بيق وقت پلکون وكرودون وربون خلق منزون كي او ده هر يو سر الله رب العالمين ده مناجات كي نو الله رب العالمين فمخلوقات باند قياس كل ده دين منزه ده تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا دارنګ عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل دی ته پوست نو شو چې الله رب العالمین به خلق سره په یو سات کې څنګه حساب وکړي نو غور لوې کما يرزقهم فی ساعه واحده لکه څنګه چې رزق ورکوي په یو آن کې نو دغه شانتي بور سره حسابوم په یو آن کې وکړي نو د دې حدیث په شرح کې دا مباحث شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه مفصل ذکر کړي په شرح حدیث النزول کې نو نزول حمل په خپل حقیقت باندې په دې کې تاویلات له ضرورت نشته چې نزول نه مراد د الله رحمت ته یا نزول الملائکه دی یا دا استعارتن ذکر شوی مقصود او معنا دا ده چې الاقبال علی الداعی بالاجابه واللطف والرحمه صاحب دعون المعبود ذکر کړي چې په کتاب الدعوات د ابو عثمان کې راغلی چې په دې قول کې چې ينزل الله د اهل علم اختلاف ده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تپوس شو چې کیف ينزل نو هو ينزل بلا کیف نو مراد د نزول الله رب العالمین بغیر د کیف نه بغیر د تمثيل د تشبیه او د تعطیل نه ځکه الله رب العالمین منزه ده چې دا صفات دي د صفات د مخلوقینو په شانتی شي لکه څنګه چې منزه ده چې دا غزاد ته د غیر د ذات په شانتی شي نو الله رب العالمین صفات مجی اتیان نزول دا داسې دي کما یلیق به شانه او صفات د الله رب العالمین دا بغیر د تشبیه او د کیفیت نه ني باب وقت قیام النبی صلی الله علیه وسلم من الليل باب د په بیان د دې کې چې کوم وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم د شپې قیام کول او تهجد وکول او د قیام الليل او د تهجد په منځ کې بعض اهل علم فرق نه ذکر کوي بلکې د شپې عبادت لا کدا د خوب نه مخکې وی کړوستي اطلاق د تهجد او د قیام الليل په کوي او بعض اهل علم په دې کې فرق کړي عام عبادت چې د شپې کمی نو هغه له قیام الليل وي او د خوب نه پس چې کم عبادت او کم مزوي نو په دې باندې اطلاق د تهجد کوي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه فتلخیص الحبیر کې د حجاج ابن عمر الانصاری رضی الله عنه اثر ذکر کړي او ویلي دي چې سند حسن ده هغه به فرمایل چې بعضی کس دا ګمان کوي چې ما خام نراوالی تر ساره پورې عبادت کوي، نو دی وای چې ما تهجد کل اعلان کې دا تهجد نه دی، تهجد دی لوي چې اودشي د خوب نه راپاسي او بیا کم عبادت کوي هغه تهجد وي، او دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا. نو دغه اثر تحسین حافظ ابن حجر رحمت الله علیه کړه. نو د بعض اهل علم دغه اثر د وجه نقول چې تهجد غیلوي چې کم عبادت د خوب نه پسوي. باب وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال حدثنا حسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله عز وجل بالليل. دا إن مخففة من المثقل ذي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم راوي خول بالا رب العالمين دشبه فما يجيء السحر نو د پښمنی وخت به نه راتلو حتا يفرغ من حزبه تر دې چې غیب دا خپل ورد او د خپل معمول نه فارغ شوی او پښمنه چې بکیدو نو غیب خپل ورد او خپل حزب مکمل کړي. او اسناد د دې حدیث احتمال له تحسین لري ذکر حسین ابن یزید الکوفی چې راغله په دې سند کې د مصنف رحمت الله علیه شیخ نو ددنا یو جمع غفیر د ثقات او روایت نقل کړي. مصنف رحمت الله علیه شاګرد دې ده ابن حبان د پسقاتو کی ذکر کړه. نو د کم راوی نه چې ثقات اخذو کی او ابن حبان په ثقات کی ذکر کی او داغه په روایت کې څه نکارت نوی نو محدثین د حدیث په مرتبه د حسن کې اخلي، باقی رجال ثقات دي. قال حدثنا ابراهيم ابن موسى قال حدثنا ابو الاحوص سلام سلام ابن سليم ددنم ده حا وحدثنا هناد عن ابي الاحوص وهذا حديث ابراهيم. مصنف رحمه الله عليه په دو سندونو دا حديث ذکر کوي. یو استاد دې ابراهيم ابن موسى دویم هناد. نو یز چې دا کوم الفاظ د حديث ذکر کوم نو دا ابراهيم ابن موسى دي. عن اشعث عن ابيه عن مسروق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسروق وای چې ما د عائشه رضی الله عنها نه د رسول الله صلى الله عليه وسلم د مستپوس کړو. فقلت لها اي حين كان يصلي. نو ما ورلوي چې په کوم وخت کې به نبی صلى الله عليه وسلم د شپې مسکولو. قالت نو غير لوي كان اذا سمع الصراخ قام فصلى. قالت برسول الله صلى الله عليه وسلم د چرګ غبانګ او आवाज واوریدو نو راپا بسیدو مزبه کولو. د صراخ نه مراد صوت الديك او اهل علم ذکر کړي وي واكثر ما يصيح الديك في الحجاز بعد نصف الليل. اکثر چې په حجاز مقدس کې کلا چرګ بانګونه او आवाजونه شروع کینو دا د نصف الليل نه پس وي او دا د مشاهدي مطابق خبره ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدغه وقت کې را پاسید او عبادت به کول تر دې لکه مخکې روایت کې ذکر شو الفما یجی السحر حتا یفرغ من حزبه پښمنه چې بقیدون غیب خپل حزب خپل ورد مکمل کړو. اسناد دې حدیث سیده دا روایت دې متفق علیه. قال حدثنا ابو توبه عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن عائشه قالت ما الفاه السحر عندي. الفا بمعنى وجد سرده نو مندل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا السحر د پيشمني غ وقت عندي زما سرا الا نائما مگر پداس حالت کی چا بودو تعني النبي صلى الله عليه وسلم. دا عائشه رضی الله عنها مقصد نبی صلی الله علیه وسلم نه چې د پښمنی په وخت کې به ما اغي اوده مندل. مطلب دا دی چې کله به اغي قیام الليل وکړو د شپې تهجد به وکړ نو د دغه نفس به بیا چې کله د پښمنی وخت شو اوده بشول. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د دې خوب نه مراد دا دی چې المراد نومه بعد القيام الذي مبداه عند سماع الصراخ. د دې نه مراد اغه خوب د چې قیام الليل نه پس به کول چې کله به د چرګ आवाज واوري د نوراپا بسیدو عبادت به کول تر دې چې قیام الليل به پوره شول نو بیا به د پښمنی کې د اذان نمخ کې لغون ته آرام فرمایلو. او د الا نائما نه مراد دا چې تعني مستجعا على جنبه چې پاړخ باندې به تکیه ولګولا لکه مخکې حدیث ذکر شو. عائشه رضی الله عنها وی چې پښمنی اغه خیرنه وخت بشو نو که زه به ویښه وم رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما سره خبرې اترې وکړي، او که نه زه به ویده وم نو هغوی به ډډه ولګوله، لږ ارام به وکړو. نو معنا د حدیث دا ده: ما الفاه السحر عندي الا نائما، نو مونده نبی صلی الله علیه وسلم له پیشمنی زما سره مگر په دغه وخت کې باغی ودو په حالت د نوم کې بو. اسناد ده حدیث سیده ده روایتم ده متفقون علیه ده. قال حدثنا محمد بن عیسی قال حدثنا یحیی بن زکریا عن عکرمت بن عمار عن محمد بن عبد الله الدؤلی عن عبد العزیز بن اخی حزیفا عن حزیفا قال کان النبی صلی اللہ علیه وسلم اذا حزبه امر صلا. نبی صلی اللہ علیه وسلم کلچ پپا غیبان دس تکلیف او سخ کار راغه صلى نموس طرف لباغي متوجيش والمزبع كولو. اسناد ده حديث ضعيف ده دوجا مجهول راويان بكراغلي محمد ابن عبدالله الدؤلي او ده استاذ عبدالعزيز ابن اخي حزيفة ده دوالا مجهول دي نو ده جهالت ده وجنا. سند ده حديث ضعيف ده خو امام احمد رحمت الله عليه په صحيح سند بانده ده صحيب رومي رضي الله عنه حديث ذكر کرده باغی کې دادی چې نبی صلی الله علیه وسلم دی یو نبی د انبیای سابقین حالت ذکر کړي، بیا وی فقام الی الصلاۃ، نو هغه پیغمبر د تکلیف په وخت کې مزله ودریدو. وکانو اذا فزعوا فزعوا الی الصلاۃ، په انبیای کرام علیهم الصلاۃ والسلام چې په تکلیف راغې نو هغه به مسترف له مراجعه کوله، مزله وای مبادرت کولو. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الهقل بن زياد السكسكي قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال سمعت ربيعة بن كعب الأسلمي يقول كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيعة رضي الله عنه ما بشبتي رول رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى آتیه بوضوئه وبحاجته، ما بورلد او د سوبراډ نور چې بداغي سحاجت هو. فقال لي سلني، نو وی فرمایل یو زلمالا سلني زمانه سوال او کس وغواړه. فقلت مرافقتك في الجنه، ما ورته وی چې تاسو مرګرتیا په جنت کې غواړم. قال او غير ذلك، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل آیا د دین علاوه بل څه غواړي؟ قلت هو ذاك، ما ورلی بس هم دغه غواړم چې ستاسو سره په جنت کې مرګرم. قال نو رسول الله صلى الله عليه وسلم را لو فرمایل چې دعام در لکوم، وفاعني على نفسك بكثره السجود، ته زما مدد وکړه په خپل ځان باندې په ډیرو سجدو باندې، ته عبادت او منځورم ډیر کوا، زه در له دعام غواړم نو الله به در له زما مرګرتیا په جنت کې در نصیب کړي. اسناد دې حدیث صحیح ده، امام مسلم په صحیح کې راوړی، امام نسائی په سنن کبرا کې. قال حدثنا ابو كامل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده عن انس بن مالك في هذه الايه. انس رضي الله عنه دې آیات په تفسیر کې وایي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. د مؤمنانو د اڑخونه د دې د بسترونه لری کیږي، او د خپل رب په داسې حالت کې رابلی دعات نه غواړي چې د الله نه یریګم او د رحمت امید ام ساتي، او کم مال چې مودې ل ورکړي نو د الله په لار کې خرج کړي. نو د دې آیات په تفسیر کې انس رضی الله عنه وی کانو یتیقظونا، او دا صحابه رضی الله تعالی عنهم یتیقظونا چې دی به ویخو را پاسېدل با، او بعضې نسخو کې د یتیقظون په ځای باندې راغلي دي یتنفلونا، دی به نوافل کول ما بین المغرب والعشا، د ماخام او د ماسخوتن په منځ کې دغه اوقاتو کې به اوده کېدل نه، بلکې دغه وقت به په عبادت باندې مشغول کولو. یصلون منځونه به کول. وکان الحسن یقول، او حسن بصری رحمت الله علیه په تفسیر د دې آیات کې وی چې د دې آیات نه مراد څه دی؟ قیام اللیل، مراد تنه د شپې غوډری دل دی. نو د شپې قیام اللیل چې دی دا د ماخام او د ماسخوتن موز په مابین کې کسو کو درې کې د غلم شامل دی، او که د ماسخوتن نه بس وی د غلم شامل دی. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام ترمذی رحمت الله علیه دا د یحیی بن سعید الانصاری په سند باندې په خپل جامع کې ذکر کړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه نه چې دا آیات تتجافى جنوبهم عن المضاجع الى اخره نزلت في انتظار هذه الصلاه التي تدعى العتمة دا نازل شوه دی په انتظار د دې مسکی چې تاسو ور لعتما او د ماسختن مزوای ما خام نه پس د ماسختن د مز انتظار کول او د دې لپاره نو د کېدل چې د مز برا نه فوت شي نو دا آیات د دې باره کې چې د مؤمنانو صفت ته چې په دغه وخت کې نو د کیږي بلکې دعاګانې غواړي د الله نه یریږي د الله رب العالمین د رحمت امید ساتي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد وابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن انس في قوله جل وعز انس رضي الله عنه الله رب العالمين الذي قول في تفسير كوي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ودا مؤمنان دا جنتيان چې لغون ته بده شپې په غيسه کې دی او د کېدل یعنی لګ به خوب کولو ډېر به د شپې عبادت کولو یا معنا دا د چلک بدی عبادت کولو ډیر به خوب کولو. قال کانوا یصلون فیما بین المغرب والعشاء انس رضی الله عنه او دا صحابه کرام چې موز به کولو د ماخام او د ماسختن په منځ کې زاد فی حدیث یحیی دی یحیی بن سعید په حدیث کې دا الفاظ سی وادی وکذالک تتجافى جنوبهم دغه شانتی تفسیر د تتجافى جنوبهم آیاتهم نه چې یصلون فیما بین المغرب والعشاء د دوالو آیاتونو نزول او مقصد یو دی چې د ماخام او د ماسختن په منځ کې بدای ویخو مز به کولو د مز انتظار به کولو. اسناد د دې حدیث سید رجال ثقات دی د ابن ابي عدي نه مراد په دې سند کې محمد ابن عدي السلمي دی او سعید ابن ابي عروبه قتاده ابن دعامه السدوسي البصري. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.